έχουν θέση, να πω κάτι, έχουν να πω, θέση Νίκο μου, οι άνθρωποι αυτό. Με μια διαφορετική συμπεριφορά έχουν θέση μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Θέση ως τι, ως μετανοούντες, ως μεταποιούμενοι, όχι ως εμένοντες. Ως εμένοντες δεν έχουν θέση. Εάν εμένουν στην κακία και στο έγκλημα που κάνουν εις βάρος της ψυχής των και του σώματός των, τότε δεν έχουν θέση. Όμως εδώ μιλάω για την παράχρηση των σωματικών οργάνων. Εκεί είναι το μεγάλο τραγικό γεγονός. Η Εκκλησία είναι η μάνα η οποία οφείλει στο παιδί να πει την αλήθεια. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή βγάλω τη γλώσσα μου και γλύψω κάτω το καθαρίσω σαν σφουγγαρίστρα το δάπεδο, θα πάθω μικητιάσεις, λοιμώξεις, πράγματα, θάματα. Γιατί κάτω υπάρχουν εκατομμύρια μικρόβια. Δεν μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις το στόμα σου για άλλο σκοπό παρά μόνο για αυτό που ο δημιουργός το έδωσε. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις λοιπόν τον προκτό σου για άλλο σκοπό παρά μόνο για αυτό που ο δημιουργός τον έδωσε. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν το κάνεις παράχρηση, τότε θα έρθει τι, η επίπτωση. Που δεν είναι όμως συνέπεια μίσους του Θεού, είναι δική σου επιλογή. Δεν θέλω να είμαστε έτσι. Πού είναι η ανάπτυξη? Πού είναι η ανάπτυξη? Πού είναι η ανάπτυξη? Με εδώ το μηχάνημα κόλλησε και έφαγε ένα ολόκληρο ηχητικό. Αυτό που ακούσαμε στην αρχή, πριν το τραγούδι, είναι ο Μητροπολίτης Πειραιός, Σεραφείμ. Σε μια παλιότερη δήλωσή του συνέντευξη στον συνάδελφο Νίκο Παπαχρήστου και στο site amin.gr, εκεί λοιπόν είχε μιλήσει για τους προκτούς και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που ακούσαμε δηλαδή. Αυτός που αναρωτιέται που είναι η ανάπτυξη είναι ο Βυρονπολίδωρας, το τραγούδι είναι ακουβανέζικο και για την Κούβα. Το τραγούδι θα μας συνοδεύσει έτσι κι αλλιώς. Και σταθήκαμε λίγο στον σεβασμιότατο Πειραιός, επειδή συνεχώς, οπότε το λέγαμε και χθες, οπότε έχουμε τέτοια θέματα όπως τώρα με το Σύμφωνο Συμβίωσης, την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια. Πάντα βγαίνει έξω, ενώ δεν τον βλέπει σε άλλα θέματα να βγαίνει, αλλά στα συγκεκριμένα βγαίνει και τοποθετείται και αυτός και άλλοι Μητροπολίτες. Και επειδή όλοι ξέρουμε τι γίνεται και μέσα στην Ιερά Σύνοδο, μας προκαλεί πάντα ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό βρήκαμε την κατάλληλη δήλωση να την ακούσουμε. Και αυτό το παράδειγμα με το πάτωμα. Γενικώς η προσέγγιση αυτή αποδεικνύει το ενδιαφέρον για το καλό όλων και αποδεικνύει και μια τεράστια ζήλια μεταξύ μας, όχι μόνο του συγκεκριμένου δεν ξέρουμε, αλλά τον Σεραφείμ γενικότερα και των διαφόρων που με πολύ πάθος υποστηρίζουν αυτά που υποστηρίζουν. Η υγεία είναι το θέμα των ημερών, όπως ξέρουμε, με το νέο ΠΗ και όλα όσα συμβαίνουν, με την πολύ έτσι έντονη παρουσία του Υπουργού στα θέματα υγείας, ενώ τα θέματα υγείας που θα έπρεπε να είχαν αυτά έντονη παρουσία στη ζωή των πολιτών δεν την έχουν. Το αντίθετο, η υγεία υποχωρεί γενικότερα σε όλους τους τομείς και αναδεικνύονται μόνο οι μορφές και οι υπουργοί με όλα αυτά που λένε και κάνουν. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με πάρα πολλές δράσεις για το όφελος των Ελλήνων πολιτών σε αυτές τις εποχές κρίσης. Θα τις παρουσιάζουμε μία-μία και θα δείτε πολύ γρήγορα πώς από την εφαρμογή τους η υγεία των πολιτών θα προστατεύεται κατά πολύ καλύτερο τρόπο από το παρελθόν. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Πού είναι η ανάπτυξη? Πού είναι η ανάπτυξη? Ωραίο ερώτημα. Τι ψάχνει ο Βύρον Πολίδωρας? Αν τη βρούμε, θα τον ειδοποιήσουμε. Κάπου εδώ γύρω πρέπει να είναι. Για πολλούς έχει έρθει. Τι για πολλούς? Για κάνα δύο υπουργούς, κάνα δύο πρωθυπουργούς και μερικούς απ' έξω που για να ρίξουν στάχτη στα μάτια εδώ των Ιθαγενών, συνέχεια κάνουν δηλώσεις ενθαρρυντικές, χωρίς όλες αυτές οι δηλώσεις να έχουν αντίκρισμα στην πραγματική ζωή. Ο κύριος Τραγάκης εκεί προεδρεύει κάποια στιγμή στη Βουλή και μπερδεύει δύο λέξεις. Η μία που είναι πολύ επίκαιρη, το σώμα, όχι το ανθρώπινο όμως, το σώμα της Βουλής, γιατί έχουμε πολλά σώματα. Όπως ξέρετε, και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Και μπερδεύει και το κόμμα, ποιο κόμμα. Και εκεί δεν είπε συγκεκριμένα. Έχουμε και τέτοια πολλά. Επίσης δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Τα κόμματα και τα σώματα. Το θέμα δεν είναι ότι κάνει Σαρδάμ. Το θέμα είναι ότι δεν παραδέχεται ποτέ ότι ένας που αντιπροεδρεύει μπορεί να κάνει λάθος. Θυμίζω και θέλω να κάνουμε να πάρω την έγκριση του σώματος ώστε οι ψηφοφορίες να γίνει με μία ανάγνωση του καταλόγου. Συνενεί το κόμμα. Συμφωνεί το κόμμα. Το κόμμα συνεφώνησε. Θυμίζω για τις άρσεις των ασυλιών ότι η συζήτηση διεξάγεται με το σώμα, είπα. Είπα το σώμα. πραγματικό μπουρδέλο. Δεν θέλω να είμαστε έτσι. Πού είναι η ανάπτυξη? Να τι πετιέτε! Να τι πετιέτε! Να τι πετιέτε. Η ανάπτυξη βεβαίως. Και ο κύριος Στραγάκης δεν παραδέχτηκε ότι είχε πει κόμμα, ενώ θα έπρεπε να πει σώμα. Ο Μητροπολίτης Πειραιά, τον ακούσαμε και πριν σε κάτι παλιότερο, τώρα θα τον ακούσουμε σε κάτι φρέσκο. Μίλησε, έχει τοποθετηθεί για το σύμφωνο συμβίωσης. Μάλιστα, πολλοί λένε ότι η παναχώρηση της κυβέρνησης, αν και ξανάρχεται το Πασόκ και η Δημάρ πιο φανατικά και τα υπόλοιπα κόμματα, η παναχώρηση στο σύμφωνο συμβίωσης οφείλεται στις πιέσεις της Εκκλησίας, οι οποίες πιέσεις είναι λίγο χήμα, είναι λίγο μέσο, ότι θα πούμε να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία εδώ στον Πειραιά ή οπουδήποτε αλλού, εν πάση περιπτώσει. Και η απειλή πια ήταν ότι θα αφορήσει τους βουλευτές που, τρομερή απειλή, που θα ψήφιζαν το συγκεκριμένο σύμφωνο συμβίωσης. Όποιοι βουλευτές ψηφίσουν αυτό το επέσχυνο νομοσχέδιο να αποκόπτεται από την εξαιρετική κοινωνία. Διότι δεν είναι αυτό να ψηφίζει εναντίον του νόμου του Θεού, εναντίον του Ευαγγελίου, εναντίον τη εξαιρετική ζωή και πορεία 2.000 χρόνων, και την ίδια στιγμή να έρχεσαι στις εκκλησίες και να κάθεσαι στην πρώτη θέση ως πρωτιστεύων και ως ήθεν υπερασπιζόμενος τις αξίες της πίστεως. Θα επιβάλλει την ποινή του αφορισμού. Δεν θέλω να είμαστε έτσι. Πού είναι η ανάπτυξη? Να τι πετιέτε. Χριστός. Έβηξε και ο Γιώργος. Έτσι λοιπόν θα αφοριστούν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απειλή, φαντάζομαι, για όλους αυτούς τους βουλευτές οι οποίοι είναι υπέρ της Ευρώπης. Αυτό είναι το αστείο, για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε. Είναι υπέρ της Ευρώπης, εφαρμόζουν όλες τις άλλες οδηγίες που έρχονται από την Ευρώπη, κόβουν μισθούς, συντάξεις, περιορίζουν, χαράτσια, σε όλα αυτά δεν έχουν να πουν τίποτα. Αλλά τσινάνε, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα, αν και η Ευρώπη προβλέπει τη λύση τέτοιων θεμάτων. Αυτή είναι το Δημοκρατικό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τους σύγχρονους πολιτικούς, οι οποίοι βλέπουν στο μέλλον και διάφορες άλλες τέτοιες πάρα πολύ ωραίες λέξεις. Και μόνο λέξεις. Δεν θέλω να είμαστε έτσι. Πού είναι η ανάπτυξη? Να τη πετιέτα από ξαρχής κι αν διεύει και θεριεύει. Πού είναι η ανάπτυξη? Να τη πετιέτα από ξαρχής κι αν διεύει και θεριεύει. Ανάπτυξη και ανάπτυξη. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του. Εάν περιμένω την ανάπτυξη, παίξα μου και κλείστησα. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του. Η Ελλάδα έχει μπει σε μια φάση, και όποιος δεν το βλέπει αυτό, πλανάτε πλάνη νικτράν, όπου δεν πρόκειται να υπάρχει ανάπτυξη, δεν πρόκειται να υπάρχουν θέσεις εργασίας καινούργιες. Να και μια αλήθεια. Να ακούσουμε και μια αλήθεια σήμερα. Τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Νοεμβρίου. Εργάσιμη, όχι οι άλλες. Οι άλλοι είναι αύριο. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για το Χριστόφορο Ζαραλίκο, όπως δίνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή. Για αύριο Σάββατο. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε αύριο Σάββατο να απολαύσετε τον Χριστόφορο με πολύ ωραίο χιούμορ. Πραγματικά γελάς. Και να σας δώσουμε λίγο χρόνο μέχρι να πάρετε οι τρεις πρώτοι. Θα σας πω τα ακριβή στοιχεία μετά, όταν θα έχουμε και τους νικητές. Να ακούσουμε μια εξήγηση που μας τη χρωστούσε καιρό και η ιστορία και ο ίδιος. Εκείνη η αναφορά του στο στρατηγό Άνεμο, στην καταστροφή τότε του 2007 στις Πυρκαγιές, στην Πάρνηθα και στην Ηλία. Έδωσε προχθές την εξήγηση και νομίζω πρέπει όλοι να την ακούσουμε. Πρώτα το στρατηγό Άνεμο τον είπα γιατί υπέφερα και με νίκαγε, με νικούσε. Ναι. Ήταν μια παραλληλία με το ιστορικό του στρατηγού χειμώνος του Ναπολέοντα του 1812-14. Έτσι είπα εγώ στρατηγός Άνεμος, ένα ανίκητο στοιχείο. Παραλληλία με το ιστορικό του στρατηγού χειμώνος του Ναπολέοντα του 1812. Αυτό ακριβώς. Βλέποντας τον Πολύδωρα, και τον άνεμο τότε που φυσούσε και έχοντας τον νου και τον Απολέοντα, σου έρχεται αμέσως με το χειμώνα το ρωσικό, σου έρχεται αμέσως η παραλληλία. Αυτή και μόνο η παραλληλία σου έρχεται, δεν υπάρχει περίπτωση να σου έρθει κάτι άλλο. Περιμέναμε τόσα χρόνια, άξιζε τον κόπο για να μάθουμε την ακριβή εξήγηση και το τι συνέβη τότε. Δεν μου το έχει πει. Βλέπω εδώ στέλνει ένας ακροατής ότι σήμερα στις 7.30 το βράδυ ο συγγραφέας και φίλος μας Γιάννης Μακρυδάκης θα είναι στη Χρυσή Τομή, όχι Χρυσή Αυγή, Κερατέας. Θα κατηφορήσετε, μου λέει. Όχι, δεν μπορούμε. Προφανώς είναι βιβλιοπωλείο, αν καταλαβαίνω καλά, και θα κάνει κάποια παρουσία συζήτηση για όσους είναι εκεί κοντά, 7.30 ώρα, ο συγγραφέας Γιάννης Μακρυδάκης. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε αύριο. Στο Σταυρό του Νότου είναι ο κύριος Καρίζης Νίκος, ο κύριος Φλώρος Γιάννης και ο κύριος Κόμης Σπύρος. Καρόζης. Λάθος θα έχει γράψει Αποστόλη. Αυτοί οι τρεις λοιπόν θα πάτε αύριο, θα σας πω τώρα που είναι, στο Σταυρό του Νότου, κλαμπ, Φρατζή και Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος. Η ώρα, πρέπει να βρούμε την ώρα. Στις 10 ακριβώς αρχίζει, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουμε εδώ. Να είστε λίγο νωρίτερα εκεί. Χριστόφορος Ζαραλίκος, stand-up comedy, νομίζω ο καλύτερος που έχουμε στη χώρα. Αξίζει τα συνθήματα που λέει, κάτω η θεωρία των δύο άκρων, ζήτω η θεωρία των 7 τσάκρων και διάφορα άλλα τέτοια, γιατί είναι λίγο παλαβός. Καλά να περάσετε όσοι πάτε εκεί. Οι υπόλοιποι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, όχι μόνο για προσκλήσεις και άλλα, θα δώσουμε και μετά για θέατρο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνοντας κενό και μετά πληκτρολογώντας το 54%. Και mail όποιος θέλει να στείλει. Στην διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή η υγεία παίζει γενικότερα, δεν θα έπρεπε να παίζει σε μια χώρα σοβαρή και μάλιστα το 2013 στην Ευρώπη, δεν θα έπρεπε να είχαμε θέματα υγείας. Όμως, όχι μόνο στην Ελλάδα που πάντα είχαμε, και στις άλλες οργανωμένες, προηγμένες, δυτικές χώρες, με την ταχύτητα και την πρόοδο του πολιτισμού και του ανθρώπου, το θέμα της υγείας όχι μόνο δεν έχει λυθεί, αλλά είναι χειρότερο από αυτό που ήταν πριν 10, 20, 30 χρόνια. Είχε φτάσει η Δυτική Ευρώπη σε ένα απόγειο λόγω ανταγωνισμού με την Ανατολική Ευρώπη. Να και τα καλά. Τη δεκαετία του 70 και λίγο του 80 και με την πτώση, η κατάρρευση των ανατολικών χωρών, κατέρευσε κυρίως και με ταχύτατο ρυθμό τα από εδώ καλά που υπήρχαν. Η υγεία είναι μέσα σε αυτά. Εμείς να σταθούμε όμως εδώ στην δική μας, με την ευκαιρία να θυμηθούμε τι προσπάθειες έκαναν οι Υπουργοί Υγείας οι τελευταίοι 5-6 για να καταλήξουμε στον σημερινό. Ένα έχω να σας πω μόνο. Ότι είτε το θέλουν κάποιοι λίγοι είτε όχι, το σύστημα θα γίνει για τον Κοσμάκη. Και όχι για τους μεγαλογιατρούς. Το πάρτι στο χώρο της υγείας έχει τελειώσει. Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Χρόνια προβλήματα στο χώρο της υγείας πλέον οδηγούνται στην επίλυσή του. Μπράβο! Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Να που συμβαίνουν και θαύματα. Και πουλώνονται τα τραύματα και βελτιώνονται τα πράγματα. Βεβαίως, ου! Αιμορραγίες και κατάγματα, σχολικοειδίτες και φράγματα, θέματα διφραγιά παιδιά. Ένα μήνα, ενάμιση, πάντα τα ραντεβού. Και αν το χάσεις γιατί γίνεται απεργία ή οτιδήποτε, θέλεις άλλον ένα μήνα για να γράψεις τα φάρμακα. Φωνάχτε μου ένα γιατρό. Σιγά καλέ τον ωρό. Ζήτησα πάπια και δεν υπήρχε. Μια πάπια. Δεν ξαναπέρνω. Μιγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή. Εμπρός το κεφάλι ψηλά, να γίνουμε όλοι καλά. Λοιπόν, εμπρός το κεφάλι ψηλά, να γίνουμε όλοι καλά. Στο ράτζο το παιδί, έτσι ανάμεσα από το ψήκτη και το τηλέφωνο. Πράγμα μεγάλο και μυστήριο. Boing. Τώρα θα πάρουμε εξιτήριο. Boing. Τώρα θα πιάσουμε το κτίριο. Boing. Τέλειωσε το βασανιστήριο. Πάμε γραμμή στο λογιστήριο. Είναι δική μας η βραδιά. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αρκεί να το θέλει ο γιατρός. Το χάρος θα γίνει χορός. Μαξιλάρια δεν έχουν. Πέρατε από το σπίτι. Ναι, ναι, από το σπίτι. Λεκάνη. Λεκάνη από το σπίτι, ναι. Που λέει θεολόγος. Να σκάσει ο πάθος. Boing. Σε κρόσμα κεφάλι ψηλά, να

Μάλιστα, βρίσκεται και σε απόσταση 300 μέτρων το θέατρο από το σταθμό Κεραμικός. Οπότε, μόλις βγείτε εκεί, ρωτήστε, θα το βρείτε. Τι ώρα πρέπει να είστε εκεί? 9 και 4 το Σάββατο και Κυριακή είναι η επίσημη ώρα έναρξης. Οπότε, κατά τις 9 να είστε εκεί, θα πείτε Ελληνοφρένε και θα δείτε το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα για 2. Καλά να περάσετε. Όσοι δεν πάτε εκεί, έχουμε μετά, θα το πούμε. Πορεία αντιφασιστική στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά αυτό αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αυτό ακριβώς. Είμαστε. Πραγματικό όμως. Η Χρυσήτομη που είπαμε πριν είναι χώρος πολιτισμού στη Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου 55 στην κεντρική πλατεία Κερατέας. Σήμερα φιλοξενεί στις 7.30 τον γνωστό συγγραφέα. Τον είχαμε και πέρυσι εδώ, τον είχαμε φέρει σε μια εκπομπή. Το Γιάννη Μακρυδάκη και φίλος μας. Φαντάζομαι για τα βιβλία του συζήτηση. Κάνει ωραίες συζητήσεις, τον έχω δει και εγώ σε βιβλιοπωλεία. Όσοι θέλετε εκεί να πάτε, έχει να πει κάτι, είναι ακτιβιστής. Έχει εναλλακτικές προσεγγίσεις. Ασχολείται με τα οικολογικά της Χίου που διαμένει μόνιμα. Έρχεται στην Αθήνα αραιά και που γι' αυτό είναι υγιής. Φυτεύει ωραίες πατάτες και μπορείτε να το ρωτήσετε πάρα πολλά. Θέλω να πω. Η κυρία Βασιλική Κατριβάνου είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι τη συνέβη στη Βουλή, έχει μια αξία να ακούσουμε. Βγαίνοντας εδώ στο φυλάκιο, ίσα-ίσα που παίρνει το μάτι μας κάποιον από πίσω να εφορμά, μενόμενος να επιτίθεται, να γραπώνει τον Πέτρο να πάει να τον Κωνσταντίνο να πάει να τον δει, τον Τζαβέτα Σλάν, να βρίζει, να μας εκφοβίζει, να λέει ότι θα Κατριβάνου, ξέρω ποια είσαι και θα δεις τι θα πάθεις. Οι φύλακες εδώ, οι αστυνομικοί δεν παρενέβαιναν. Προφανώς είχαν σαστήσει, δεν το είχαν ξαναδεί αυτό από βουλευτή να γίνεται. Και λόγω της ασυλίας δεν ήθελαν να τον αγγίξουν. Όταν πήγε να με χτυπήσει, γιατί με είχε πιάσει και ήταν έτοιμος να μου δώσει μπουνιά, εκεί τον κρατήσανε. Αν γίνεται αυτό στο προάβλιο του κοινοβουλίου, από βουλευτή προς βουλευτή, καταλαβαίνετε την αίσθηση ασυδοσίας, αλλά συγχρόνως και δύναμης που αισθάνονταν εκείνη την περίοδο, και καταλαβαίνετε τι έκαναν έξω, εκεί που δεν τους βλέπει κανένας. Όλα αυτά γίνανε στο προάβλιο της Ελληνικής Βουλής με το βλέμμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Μιλάει για βουλευτή της Χρυσής Αυγής που την κυνηγούσε, όχι μόνο αυτήν, και κάποιους που είχαν πάει μέσα στο κοινοβούλιο. Αύριο έχει πορεία αντιφασιστική στο κέντρο της Αθήνας. Σας διαβάζω λίγο κομμάτια της ανακοίνωσης που έχει βγει. Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής προκαλούν ευθέως στο λαό και ολόκληρη την κοινωνία. Καλούν για πρώτη φορά συγκέντρωση στον ιστορικό χώρο της πλατείας Συντάγματος το Σάββατο 30 Νοέμβρη, 2,5 μήνες μετά την ψυχρό δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Σε ένα χώρο ποτισμένο με ιστορία, αίμα και αγώνες για ελευθερία, πραγματική δημοκρατία, κοινωνική απελευθέρωση, οι Ναζί θέλουν να τον βεβηλώσουν για να διεκδικήσουν την απελευθέρωση του Φίρερ τους, Μιχαλολιάκου και των άλλων προφυλακισμένων νεοναζί. Δεν θα το επιτρέψουμε. Οι γη, οι κόρες και τα εγγόνια των αγωνιστών της αντίστασης, το 114 του Πολυτεχνείου και οι σημερινοί αγωνιστές, θα είμαστε εκεί για να πεταχτούν οι Ναζί και οι ιδέες τους εκεί που πραγματικά ανήκουν στα απόβλητα της ιστορίας. Μόνο το εργατικό, λαϊκό, αντιφασιστικό κίνημα μπορεί να σταματήσει το φασισμό. Ο αντιφασιστικός συντονισμός Επιτροπών Συλλογικοτήτων Πρωτοβουλειών Αθήνας Πειραιά καλεί τα κόμματα, τους φορείς της αριστεράς και του κινήματος, τις αντιφασιστικές επιτροπές και συλλογικότητες, κάθε πολίτη που θέλει να, μπορεί να σκέφτεται ελεύθερα στη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση το Σάββατο 30 Νοέμβρη στα Προπύλαια στις 4 μετά μεσημβρίας. Αύριο λοιπόν στα Προπύλαια είναι η συγκέντρωση, γιατί έχει προαναγγείλει η Χρυσή Αυγή συγκέντρωση στο Σύνταγμα με θέμα έτοιμα την απελευθέρωση των ηγετών. Λαός, και εδώ είμαστε. Παρακαλώ, τι είναι εκεί? Πού πήρατε, κυρία μου, τι είναι εδώ, τι μπορεί να είναι, εκεί που πήρατε τηλέφωνο είναι? Ναι, είναι το Real. Το Real είναι, δεν το ξέρατε πριν? Ναι, μη φωνάζει. Τι να κάνω? Να μην φωνάζει. Δεν μπορώ. Είμαι ευαίσθητη, πολύ ευαίσθητη. Αχ, τι γλυκό. Φωνάζει ο εθνικός μπουμπούκος όλη μέρα στις τηλεοράσεις. Μου φωνάζεις κι εσύ. Σου αξίζει μάλλον. Καλά σου κάνει και ο Άδωνης. Ε? Λέγε, κυρία μου, τι θες, λέγε, είμαι έξω από τα ρούχα μου, δεν με βλέπεις? Έλα, Αποστολάκο, ήθελα και εγώ να περιμένω να σου πω ότι όπως άκουγα χθες που είχαν η κυρία που πήρε για το κασέρι και ο άλλος που πήρε για το αυτοκίνητο που θα πέταγε το 2000, είχα και εγώ τις ίδιες σκέψεις. Τον άκουσα έτσι και πήρα το κουράγιο να πάρω και εγώ ένα τηλέφωνο. Και ήθελα να πω ότι πολλές φορές ακούσα τα μυρικαστικά που αναμασάνε αυτή την ατάκα στη Σοβιετική Ένωση, ότι περιμένανε στην ουρά για ένα κρεμμύδι. Και σκεφτόμουν πως θα φαίνονται οι φωτογραφίες 50 χρόνια από τώρα, αυτές που ξέρεις που περιμένει ο κόσμος να πάρει το κασέρι στην ουρά, στο φαγητό, πως θα φαίνεται η Ευρωπαϊκή.

Ήθελα και μια αφιέρωση για την Παρασκευή, επειδή άκουγα προχθές τον κύριο Βενιζέλο, όταν έκανε τη δευτερολογία του στη Βουλή και ήταν πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Μεϊμαράκης και αλλάζανε κάτι αυροφροσύνες σε επίπεδο, μάλιστα κύριε πρόεδρε, ολοκληρώνω κύριε πρόεδρε. Βάλτε το διάλογο που είχα κάποια στιγμή στην τηλεόραση που έλεγε ο Μεϊμαράκης στο Βενιζέλο παχύδερμο. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Άντε παίξει με το τρενάκι σου κτλ. Παίζει με το τρενάκι του ο κύριος Μεϊμαράκης. Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Γιατί ο κύριος Υπουργός, επειδή δεν μπορεί να απαντήσει με πολιτικά επιχειρήματα, θέλει να υβρίζει. Το παίζει με το τρενάκι του, θα το πάρει πίσω. Γιατί άλλος παίζει με κάτι άλλο. Και δεν θέλω να υποβαθμίσω και να κατεβάσω το επίπεδο εκεί που θέλει ο Υπουργός. Μας είπατε παιδάκια, μας είπατε παιδική χαρά, μας είπατε ότι παίζουμε με το τρενάκι. Αυτά τα παιδάκια να δείτε τώρα τι θα σας κάνουν. Μην κοκκινίζεις τόσο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Μημαράκη. Σε παρακαλώ. Σε μένα. Κύριε Μημαράκη, αν έχετε την καλοσύνη. Σεμνά. Όχι μαγκέ σε μένα. Όχι μαγκέ σε μένα. Όπα, σε ευχαριστώ. Όχι μαγκέ σε μένα. Σε ευχαριστώ γιατί τους μάγκες τους πάτησε πρόγραμμα... το τρένο. Όχι μαγκέ σε μένα. Εμεί εντάξει είμαστε. Αυτά τη ΟΝΕΒ, όχι σε μένα. Το δικό μου ύφο και ήθο διέπεται από κανόνε συμπεριφορά και θα προσαρμόζεται πάντα στο ύφο και το ήθο του συνομιλητού μου, ιδιαίτερα όταν έχει. Ιδιαίτερα όταν έχει παχυδερμία. Τώρα που λέει ο κύριος συνάδελφος το τρένο των τρυπών στην πιο ροκ εκπομπή τα τελευταία 8 χρόνια στο ραδιόφωνο και τώρα στην τηλεόραση. Ποια είναι αυτή, εμείς είμαστε. Εσείς είσαστε βέβαια. Yeah. Και μόνο εσύ. Βάλε και στην τηλεόραση κανένα ροκ κομμάτι, σε παρακαλώ, με αυτά μεγαλώσαμε. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Λοιπόν, Παρασκευή, ναι. Θα μου βάλεις την κομμουνίστρια. Okay. Εντάξει, κονσερβοκούτι. Εκτέλεση, εκτέλεση. Εκτέλεση θέλετε, τη θέλετε, αλλά για άλλο λόγο. Ναι, γεια σας. Να σας πω, θέλω για μια πληροφορία. Την πρωινή εκπομπή, πώς την λένε, μωρέ, που λέει με τις κοπελιές που είναι. Κάποιον υπεύθυνο, έτσι να πω κάτι. Να πω κάτι. Δηλαδή, τι να πείτε. Κοίταξε να δεις. Έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπές, ερευνές. Ναι. Έτσι. Για το νερό εδώ πέρα του Εσωπού. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλές εκπομπές κάνει. Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστης απαντάει. Ριζοσπάστης, χτίστε τρεις φορές τον τόλο. Λέτε. Τι είπες? Μα ριζοσπάστης τώρα μεσημεριάτικα, ακούνε και ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνεις? Πώς? Εσύ τι παθαίνεις? Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνεις άνεργος, έτσι, και να πας να ψοφήσεις κιόλας. Όλα αυτά για το ριζοσπάστη? Και να, τίποτα, στον ήλιο μοίρα να μην έχεις. Εν πάση περιπτώσει, είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις κάποια να ορισμένα στοιχεία. Εμείς του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύεις. Και θα σας κλείσουμε εσάς του ριζοσπάστη, τα μικρομάγαζα. Σοβαρά τα λες τώρα αυτά. Τι πλάκα. Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να σε βγάλω δημοσίως. Όχι, γιατί θα δραπώ, νομίζετε. Έχει το διάλογο, κολοκάθικο. Κοίτα νεύρο τα κουμούνια. Κράτα του. Εκτέλεση θέλετε. Όχι, κονσερβοκούτι. Να ζητήσω και κάτι άλλο. Τι? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σε παρακαλέσω γιατί και εσάς σας αρέσει. Το λίγα γαρούφαλα, ρε φίλε. Λίγα γαρούφαλα. Εντάξει, θα το πω εγώ τελικά. Λίγα γαρούφαλα απομένουνε στις λάστρες. Στον κάμπο θα έχουν κιόλα σοργώσει τη γη. Ρίχνουν το σπόρο, έχουν μαζέψει τις ελιές. Όλα ετοιμάζονται για το χειμώνα, για το χειμώνα. Κι εγώ γεμάτος απ' την απουσία σου, φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορετικό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα.